पता नहीं हर्षवर्धन रात के किस पहर सोया। अगली सुबह जब हर्षवर्धन की आंख खुली तो हीर अभी भी सो रही थी। हीर को कल रात बहुत नशा हो गया था, जिसकी वजह से वो इतनी देर तक सो रही थी, वरना वो हमेशा हर्षवर्धन के जागने से पहले ही तैयार होकर नीचे चली जाती थी। हर्षवर्धन ने हीर के गाल पर किस किया और फिर जिम में चला गया। हर्षवर्धन जब जिम में गया तो वहां पहले ही पैंथर, राजवीर, शिवाय, दिव्यांश और विराज थे। सब ने हर्षवर्धन को देखकर मुस्कुराकर एक साथ कहा, गुड मॉर्निंग चाचू। हर्षवर्धन के चेहरे पर शर्म के साथ साथ मुस्कान तैर गई। हर्षवर्धन चुपचाप एक्सरसाइज करने लगा। शिवाय भी विराज को एक्सरसाइज करवा रहा था। विराज के पैर अब काफी हद तक ठीक हो गए थे, लेकिन अब भी वो चल नहीं पाता था। 2 घंटे बाद सब धीरे धीरे जिम एरिया से चले गए। हर्षवर्धन भी जाने लगा तो दिव्यांश ने हर्षवर्धन को रोकते हुए कहा, चाचू आप रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। हर्षवर्धन रुक गया। दिव्यांश सबके जाने का इंतजार कर रहा था। सबके जाने के बाद दिव्यांश बोला, चाचू कल तो हमने चाची की सारी बात हंसी में उड़ा दी, लेकिन उन्होंने नशे की हालत में जो कुछ कहा वो सच था। मैं जानता हूं आपके ऊपर काम का लोड बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाएं। 1 महीने से ऊपर हो गया आपकी शादी को, और जहां तक मैंने हीर चाची की बातों से समझा है, आपके और उनके बीच कुछ भी नहीं है। चाचू प्लीज अपने ऊपर और चाची पर भी ध्यान दीजिए। आपको अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। नशे में ही सही, लेकिन कल हीर चाची का दर्द बाहर आ रहा था, वो दर्द जो शायद वो आपको देखकर कभी नहीं कहती। हर्षवर्धन बोला, दिव्यांश मैं सब समझता हूं, लेकिन हीर मेरे साथ कंफर्ट फील नहीं करती, और मैं नहीं चाहता कि उसके साथ जबरदस्ती करूं। दिव्यांश ने कहा, चाचू ऐसे तो चाची इंतजार ही करती रहेगी, आप उनसे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करती हैं, प्यार के बीच में जबरदस्ती कहां से आ गई? आप उन्हें प्यार से भी हैंडल कर सकते हैं। चाचू आज आप ऑफिस मत जाइए, चाची के साथ वक्त बिताइए, ऑफिस का काम मैं और शिवाय संभाल लेंगे। हर्षवर्धन बोला, दिव्यांश आज हमारी सिंघानिया के साथ मीटिंग है, मैं ये मीटिंग मिस नहीं कर सकता। रही बात हीर को संभालने की, तो मेरी हीर इतनी भी कमजोर नहीं है कि खुद को संभाल ना पाए। हर्षवर्धन अपनी बात बोलकर चला गया। दिव्यांश ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। दिव्यांश गुस्से में खुद से बोला, ऐसे तो कभी हमें छोटा भाई नहीं मिलेगा, मुझे ही कुछ करना होगा। हर्षवर्धन जब अपने कमरे में गया तो हीर उसे बेड पर दिखाई नहीं दी। वो समझ गया कि हीर वॉशरूम में है। उसने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाते हुए कहा, हीर क्या तुम अंदर हो? हीर अंदर शार के नीचे बैठी सिसकियां ले रही थी। उसे कल रात की कुछ बातें याद थी। उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। वो अपनी रेड साड़ी में ही शार के नीचे बैठकर पैर मोड़कर रो रही थी। हीर इतना रो रही थी कि उसने हर्षवर्धन की आवाज सुनी ही नहीं, जबकि बाहर हर्षवर्धन को समझते दे नहीं लगी कि हीर अंदर रो रही है। हर्षवर्धन ने फिर से दरवाजा खटखटाकर कहा, हीर बाहर आओ, तुम रो क्यों रही हो? तुमने कुछ नहीं किया, बाहर आओ। हीर ने इस बार हर्षवर्धन की आवाज सुन ली, लेकिन बाहर आने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बल्कि हर्षवर्धन की आवाज सुनने के बाद उसका रोना और तेज हो गया। हर्षवर्धन ने कबर्ड में से मास्टर की निकाली और वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। हर्षवर्धन ने जैसे ही हीर को ऐसी हालत में देखा, वो जल्दी से 5 कदम चलकर हीर के पास गया और उसका सिर अपने सीने से लगाकर बोला, हीरी क्या बचपना है, इतना क्यों रो रही हो? हीर ने अपने हाथ हर्षवर्धन की कमर पर लपेट दिए। हीर सुबकते हुए बोली, साहब माफ कर दीजिए, मैंने कल जो भी कहा वो अनजाने में कहा, मुझे कुछ भी होश नहीं था, मुझे नहीं पता मैंने वो सब कैसे कह दिया। हर्षवर्धन ने एक हाथ से हीर के आंसू पोंछते हुए कहा, हीर तुम पागल हो गई हो, इतनी सी बात पर कोई इतना रोता है? हीर रोती हुई बोली, पता नहीं साहब मैंने ये सब कैसे बोल दिया, मैंने तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं बोला जैसा मैं कल रात सबके सामने बोल रही थी। कोई बात नहीं हीर, ये सभी तुम्हारे अपने ही है, और अपनों से कैसी शर्म। चलो अब फ्रेश हो जाओ, आज अपने गोविंद को भोग नहीं लगाओगे, मुझे भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, चलो जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो। हर्षवर्धन ने हीर को समझाते हुए कहा। हीर ने अपना चेहरा उठाकर हर्षवर्धन को देखते हुए सवालिया नजरों से पूछा, आप मुझसे नाराज तो नहीं है? हर्षवर्धन ने झुककर हीर के होंठों को हल्का सा चूमकर कहा, तुमसे कोई नाराज रह सकता है? चलो अब जल्दी खड़ी हो जाओ। हीर ने फिर से अपना सिर हर्षवर्धन के सीने पर रख दिया और सुबकने लगी। हर्षवर्धन बोला, ठीक है तो चलो मैं तुम्हें नहला देता हूँ। ये सुनते ही हीर की आंखें खुल गई और हीर बोली, नहीं साहब, मैं खुद नहा लूंगी। हर्षवर्धन शरारत भरे अंदाज में बोला, नहीं हीर, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और देखो तुम कितना रो रही हो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। हीर झट से खड़ी हो गई और बिना हर्षवर्धन की तरफ देखे बोली, पीहू के डैडी आप बाहर जाइए, मैं 2 मिनट में नहाकर आती हूँ। हर्षवर्धन ने अब हीर को और ज्यादा परेशान नहीं किया और वॉशरूम से बाहर चला गया। थोड़ी देर में हीर नहाकर बाहर आई, लेकिन वो हर्षवर्धन को देख भी नहीं रही थी। आज तो हीर के अंदर नीचे जाने की हिम्मत भी नहीं थी। हर्षवर्धन ने एक नजर हीर को देखा और फिर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन भी रेडी होकर कमरे में आया तो उसने देखा कि हीर टेंशन में कमरे में चक्कर लगा रही है। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर कहा, हीर नीचे नहीं चलोगी? आज गोविंद को भोग नहीं लगाओगी? मंदिर में दिया नहीं जलाओगी? हीर नम आंखों से बोली, साहब मैं आज नीचे नहीं जाऊंगी, मैं सबकी नजरों को सह नहीं पाऊंगी। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती कमरे से बाहर ले आया। हीर तो नजर झुकाए चुपचाप हर्षवर्धन के पीछे चल रही थी। हर्षवर्धन सीढ़ियों से होता हुआ हीर को नीचे डाइनिंग टेबल पर ले आया। हीर आज लेट हो गई थी, इसीलिए आर्या ने काका से कहकर नाश्ता बनवा दिया था। सब डाइनिंग टेबल पर ही बैठे थे। हर्षवर्धन भी आके नीचे चेयर पर बैठ गई। हीर चुपचाप नजर झुकाए खड़ी थी। आज किसी की तरफ देखना हीर के लिए बहुत हिम्मत वाला काम था। दिव्यांश शिवाय ने जब हीर को देखा तो समझ गए कि हीर इस वक्त बहुत रोकर आई है। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़कर कहा, जाओ अपने गोविंद को भोग लगा दो और उसके बाद पति को भोग लगा देना। हीर जाने लगी तो आर्या ने उसका हाथ पकड़कर इशारों में कुछ कहा। आर्या के इशारे शिवाय के अलावा कोई नहीं समझता था, थोड़े बहुत राजवीर समझता था। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखा जो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना नाश्ता कर रहा था। हर्षवर्धन ने चप्पल उठाई और शिवाय को मार कर कहा, ओए ट्रांसलेट कर, क्या कह रही है बहुरानी? चप्पल शिवाय की बाजू पर आकर लगी। शिवाय ने अपना हाथ रगड़कर कहा, ए छुमुई क्या कह रही हो अपने सास ससुर से? आर्या ने इशारे में शिवाय को भी कुछ कहा। शिवाय अपना हाथ रगड़ता हुआ बोला, चाचू ये कह रही है कि इसने भोग लगा दिया और दिया भी जला दिया। हर्षवर्धन ने फिर हीर का हाथ पकड़कर अपने बराबर वाली चेयर पर बैठाते हुए कहा, अब तुम भी नाश्ता कर लो और कल रात ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके लिए तुम इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रही हो। हीर ने तो नजरें उठाकर एक बार भी नहीं देखा, लेकिन बाकी सब कछुए की तरह मुंडी उठाकर हीर को देख रहे थे। हर्षवर्धन ने सबको घूर कर देखा और फिर सब चुपचाप अपना नाश्ता करने लगे। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल से उठ गए। दिव्यांश ने अपना कोट पहनते हुए कहा, चाचू सिंघानिया के साथ मीटिंग मैं कर लूंगा, आप रहने दीजिए, आप चाची के पास रहिए, उन्हें आपकी जरूरत है। हर्षवर्धन भी अपना कोट पहनते हुए बोला, मुझे मत सिखा, मैं तेरे बाप का भाई हूँ, जाकर ड्राइवर से बोल गाड़ी निकाले, मीटिंग में मेरा जाना ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे सब मेंशन से बाहर चले गए। हर्षवर्धन ने एक बार फिर हीर के गाल पर हाथ लगाकर उसे हल्का सा उठाकर कहा, हीर सच में तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए तुम इतनी परेशान हो रही हो। हीर ने भी हर्षवर्धन की तरफ नहीं देखा और चुपचाप हां में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने हीर के माथे पर किस किया और मेंशन के बाहर चला गया। मेंशन के बाहर दिव्यांश अपनी गाड़ी के पास खड़ा था, शिवाय भी अपनी गाड़ी के पास ही खड़ा था। शिवाय आर्या को बालकनी में देख रहा था और उसे फ्लाइंग किस दे रहा था, जिसे देखकर दिव्यांश का जी अंदर ही अंदर जल रहा था। शिवाय ने एक बार दिव्यांश को देखा और फिर जानबूझकर आर्या को एक फ्लाइंग किस दे दी। दिव्यांश ने दांत पीसते हुए हर्षवर्धन से शिकायत करते हुए कहा, चौचू देख लो जानबूझकर कर रहा है, मैं मार दूंगा इसे। शिवाय हंसता हुआ बोला, जानबूझकर कर रहा हूं? अरे यार अपनी बीवी को बाय भी ना बोलो, हद हो गई है यार, अब इसमें भी मैं तुझे जला रहा हूं। दिव्यांश ने गुस्से में शिवाय की तरफ उंगली पॉइंट की तो हर्षवर्धन इरिटेट होकर बोला, दोनों एक दूसरे का सर फोड़ दो, ये गमला उठाओ और एक दूसरे के सिर पर मार दो, इतने बड़े हो गए हो अभी भी बच्चों की तरह लड़ते हो, बैठो गाड़ी में ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, खुद तो चले गए इन मुसीबतों को मेरे पास छोड़ गए। अपनी आदत से मजबूर शिवाय ने फिर से आर्या को देखकर एक फ्लाइंग किस कर दी। दिव्यांश अपना गुस्सा कंट्रोल करता हुआ गाड़ी में बैठ गया। रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर गाड़ियों का काफिला आकर रुक गया। सब अपनी अपनी गाड़ी से बिजनेस सूट पहने उतरे। हर्षवर्धन सबसे आगे चल रहा था, उसके दाएं बाएं दिव्यांश और शिवाय चल रहे थे, थोड़ा सा पीछे पैंथर और राजवीर चल रहे थे। थोड़ी देर बाद सब मीटिंग रूम में बैठे थे। आज सिंघानिया के साथ उनकी किसी बिजनेस डील को लेकर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिसे शिवाय दिव्यांश हर्षवर्धन तीनों ही अटेंड कर रहे थे। मीटिंग खत्म होने के बाद धीरे धीरे सब कैबिन से बाहर जाने लगे। लेकिन मिस्टर सिंघानिया जो कि 75 साल के थे वो हर्षवर्धन के पास ही रुक गए। हर्षवर्धन भी उनके नजदीक आकर बैठ गया। मिस्टर सिंघानिया ने हर्षवर्धन के सिर पर हाथ रखकर कहा, हमारी कंपनी तुम्हारे साथ आज से काम नहीं कर रही, तुम्हारे दादा के जमाने से कर रही है। हर्षवर्धन ने मिस्टर सिंघानिया के एक हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहा, मैं जानता हूं मिस्टर रायचंद जी। रायचंद जी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं अब इन सब से रिटायर हो रहा हूं, जाते जाते सोचा तुम्हें कुछ सीख दे दूं। हर्षवर्धन ने मुस्कुरा कर कहा, आप बड़े हैं, आप कुछ भी कहेंगे वो मेरे लिए सीख होगी। रायचंद जी ने कैबिन के बाहर देखा जहां दिव्यांश और शिवाय एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रायचंद जी ने फिर हर्षवर्धन को देखकर कहा, हर्षवर्धन तुम्हारी कंपनी इसलिए इतनी तरक्की कर रही है क्योंकि तुम सब एक मुट्ठी हो। इस मुट्ठी को हमेशा मुट्ठी बनाकर ही रखना। जिस दिन ये मुट्ठी खुल गई उस दिन रघुवंशी इंडस्ट्रीज को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और तुम उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा भी रहे हो, लेकिन एक जिम्मेदारी ये भी है कि तुम अपने सारे भतीजों को एक साथ रखो। जिस दिन उनके बीच लड़ाई हुई उसी दिन तुम्हारी कंपनी का पतन होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे दादा की उम्र का हूं इसीलिए ये बात बोल रहा हूं। रायचंद जी ने अपनी बात खत्म की और चेयर से खड़े हो गए। हर्षवर्धन ने झुककर उनके पैर छूकर कहा, मैं आपकी बात याद रखूंगा रायचंद जी, मैं अपनी मुट्ठी कभी नहीं खोलूंगा, मेरे जीते जी तो ये मुट्ठी कभी नहीं खुलेगी। रायचंद जी ने हर्षवर्धन के सिर पर हाथ रखा और मीटिंग रूम से बाहर चले गए। हर्षवर्धन ने एक बार फिर अपने दोनों भतीजों को देखा, फिर वो अपने कैबिन में चला गया और लैपटॉप में डूब गया। थोड़ी देर बाद दिव्यांश आकर बोला, चाचू मीटिंग खत्म हो गई, अब आप जाइए। मैं कहाँ जाऊं? हर्षवर्धन ने पूछा। तभी शिवाय भी कैबिन में एक फाइल लेकर आ गया। दिव्यांश कहाँ भेजना चाहता है चाचू को? क्या रघुवंशी ब्रदर हमेशा एक रहेंगे?